Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w Katarze. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Na koniec zajrzymy do Olsztyna, gdzie zaczynają się właśnie leminescencje, czyli zamknięcie roku Stanisława Lema. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono niemal 22,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Wczoraj zmarło 45 osób chorych na COVID-19. Ekspert dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze mówił w Polskim Radiu 24, że wszystko wskazuje na to, że znajdujemy się na szczycie czwartej fali zakażeń. Zwrócił jednak uwagę, że nie wiemy jeszcze, jak na rozwój pandemii wpłynie wariant wirusa o nazwie Omikron. Jeśli ten wariant dojdzie do nas w trakcie trwania aktualnej fali, to można się spodziewać gwałtownego wzrostu dynamiki zakażeń. No być może przyjdzie w momencie, kiedy ta fala będzie opadała i po prostu będziemy mieć następny szczyt. Obecnie w szpitalach przebywa ponad 22 tysiące pacjentów z COVID-19, o 2 tysiące więcej niż to miało miejsce tydzień temu. W sobotę z wychłodzenia zmarły dwie osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W związku z nadejściem mroźnych temperatur RCB przypomina w mediach społecznościowych elementarne zasady bezpieczeństwa. Pamiętaj, ubieraj się stosownie do pogody, nie rozgrzewaj się alkoholem, reaguj, gdy ktoś potrzebuje pomocy, dzwoń pod numer alarmowy 112, podkreśla RCB. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje wizytę w Katarze. W dosze prezydenta powitał emir Kataru. Przed 10 polskiego czasu prezydent rozpoczął zaś spotkanie z premierem tego kraju. A na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Ustalenie zasad współpracy w ramach długoterminowych umów gazowych to najważniejszy wątek rozmów politycznych, jakie od rana prowadzi w dosze prezydent Andrzej Duda. Od 6 lat sprowadzamy z Kataru LNG, który na kontenerowcach trafia do gazoportu w Świnoujściu. I jest to, jak mówił przed dzisiejszymi spotkaniami prezydencki minister Jakub Kumoch, ważny aspekt polskiego planu na dywersyfikację dostaw gazu. Taka postawa pozwoli uniknąć w przyszłości szantażu gazowego ze strony Rosji. Polska bardzo sprzeciwia się surowców jako narzędzia nacisku na państwa europejskie. Uważamy, że surowce to jest zwykły towar, który powinien podlegać zasadom rynku, a nie zasadom nacisków politycznych, które Rosja niestety stosowała i stosuje. Po spotkaniach z przywódcami Kataru prezydent Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu organizowanego w dosze po raz drugi polsko-katarskiego okrągłego stołu biznesowego. Będzie to okazja do rozmów o zróżnicowaniu wymiany handlowej z Katarem. Z Dohy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. Dziś w Olsztynie odbędą się leminescencje, czyli zamknięcie roku Stanisława Lema. Zaplanowano m.in. podsumowanie trwającego od września konkursu Czy leci z nami Lem, któremu patronuje Radio Olsztyn. A więcej o tym opowie Państwu Paweł Karpiszan. Leminescencję rozpocznie w południe w olsztyńskim planetarium czytanie fragmentów dzieł pisarza, filozofa i futurologa pod hasłem Doskonalec, Bliźniowiec, a może Tożsamowiec. Następnie Grzegorz Gromek, Jacek Sobota i Leszek Błaszkiewicz poprowadzą leminescencyjne rozmowy o świecie. Na 15 zaplanowano finał konkursu Czy leci z nami Lem, ogłoszonego przez Olsztyński Teatr Nowy wraz z premierą audiobooka oraz seansem na żywo z Dzienników Gwiazdowych. Od 18 będzie można posłuchać muzyki inspirowanej Lemem. Jednocześnie przez cały dzień odbywać się będą warsztaty robotyczne dla dzieci. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm Rzeczpospolitej zdecydował, że należy to uczcić i ustanowił rok 2021 rokiem Lema. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. I w ten sposób dotarliśmy do końca serwisu Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze parę słów o pogodzie. W całym kraju może popadać dzisiaj śnieg na wybrzeżu i południu w towarzystwie deszczu. Na Dolnym Śląsku sam deszcz i tam najcieplej 3 stopnie, w Krakowie 2 stopnie, w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie 1, w Olsztynie i Bydgoszczy 0. Mroźno, bo do nawet minus 2 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. I woke up at 6 a.m. My eyes were closed but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, I smiled to the dog. I didn't want to wake you up. My life was never gonna be enough. So I took my things and got out of the way now, girl. Took my things and got out of the way now, girl. Why didn't you wake me up? I'm pretty sure I would have told you to stop. Let's try again and say goodbye. Goodbye to yesterday. Rokiem 2015 witamy się z Państwem w drugiej części naszej audycji. Utwór, który został w mojej głowie z Eurowizji. Właśnie z tego roku Elina Borne, Stigrasta, Goodbye to Yesterday. Bardzo przyjemny i sympatyczny duet. Ale co tam ten duet, mili Państwo? Jakiego my mamy gościa, bardzo wyjątkowego dziś. Gościa, którego sami sobie zazdrościmy. Z Kasią Ciepielewską, z którą witamy się z Państwem w drugiej części. Łukasz Sobolewski. Piąty dzień grudnia. Jutro do wszystkich grzecznych osób przyjdzie Święty Mikołaj, a Justyna Święty Ersetic przyszła do nas już dziś. I do Państwa. Witamy, Justyna. Dzień dobry w drugiej części. Dzień dobry. Droga nasza Justyno, rozmawialiśmy w części pierwszej o roku 2021 dla ciebie ze względów sportowych wyjątkowym, pełnym w różnego rodzaju wydarzenia ważne, takie, które zostają z tyłu głowy, ale ja chciałbym, byśmy teraz w wehikuł czasu wspólnie z naszymi słuchaczami wsiedli i przenieśli się do początków twojej kariery. Jakie okoliczności, jakie osoby, jakie pobudki sprawiły, że zajęłaś się bieganiem i dlaczego taki, a nie inny dystans, 400 metrów. W tym się wyspecjalizowałaś. Jesteś najszybszą Polką, jedną z najszybszych osób na świecie. Jak to się wszystko zaczęło u ciebie? Tak naprawdę był to przypadek. Nigdy nie myślałam, że będę zawodowo zajmowała się bieganiem. Jak to dziecko w podstawówce pojechałam na jedne zawody, na drugie i udało się zająć drugie miejsce na Mistrzostwach Powiatu Raciborskiego na 400 metrów wahadłowo, czyli biega się 8 razy 50, 50 metrów w jedną stronę, wraca się i to jest właśnie taki bieg wahadłowy i wtedy tam trener ze szkoły, bo to odbywało się w szkole mistrzostwa sportowego, trener zaprosił mnie na treningi w sobotę. Oczywiście to była forma zabawy, ja się zgodziłam. No i zaczęłam trenować przy wyborze gimnazjum. Postanowiłam pójść do szkoły mistrzostwa sportowego i spróbować swoich sił. Ale myślę, że miałam zupełnie inne wyobrażenie o trenowaniu. Myślałam, że przebiegnę 60 metrów na treningu i będzie wszystko okej i to będzie moje trenowanie. A pamiętam, że tak nie było. Jak przyszłam mój pierwszy trening i musiałam na rozgrzewkę przebiec 3 kilometry, to po prostu myślałam, że umrę i tak żałowałam tej decyzji strasznie, bo wszyscy sobie jakoś potrafili z tym poradzić, a dla mnie to już naprawdę był wyczyn, a to dopiero była rozgrzewka. Ale myślę, że po czasie zaczęło mi się to coraz bardziej wszystko podobać, kiedy pojawiły się jakieś pierwsze sukcesy, medal mistrzostw na początku Śląska, makroregionu, to coraz bardziej mi się to zaczynało podobać. No i tak zostało. Ja coraz bardziej później zaczynałam gdzieś to traktować bardziej na poważnie, bo oczywiście na początku się tym bawiłam. Później byłam nastolatką, więc oczywiście też pojawiły się inne formy rozrywki w tym momencie, więc trening był też takim dodatkiem do tego wszystkiego. Ale później, tak jak wspominałam, te sukcesy przychodziły. Ja chciałam więcej i tak zostało i cieszę się. Dlaczego 400 metrów, a nie 100 na przykład, albo nie maraton? Oj, chciałabym bardzo 100 metrów biegać, ale niestety jestem za wolna. Bardzo podoba mi się dystans 200 metrów tak naprawdę, no ale niestety nie mam szybkości, nie jestem na tyle wytrzymała, żeby biegać maraton. Więc jako dziecko na początku tam nie ma 400 metrów, tylko jest 300 metrów i ja biegałam albo 300 metrów na zawodach, albo 600. I w kategorii juniorki młodszej przechodziłam i miałam do wyboru albo 400, albo 800. I biegałam i jedno, i drugie, ale gdzieś bardziej mi wychodziło to 400 metrów i tak już zostało, więc myślę, że to mimo wszystko w tym momencie dystans wybrał mnie, niestety. No to tak jest. Laikowi mogłoby się wydawać, że co to jest takie 400 metrów, przecież przebiegnę bez zadyszki, nawet Zapraszam. Się nie zmęczę, ale to jest szalenie trudny dystans. A powiedz Justyno, wolisz biegać indywidualnie czy w sztafecie? Ciężko tutaj jednoznacznie tak naprawdę odpowiedzieć. Lubię biegać na własne konto, więc bieg indywidualny mi jak najbardziej odpowiada. Wtedy nie ma tej dodatkowej presji, że zawiodę zespół, zawiodę dziewczynę. Ale ja też potrafię w tych biegach sztafetowych się bardziej zmobilizować i pobiec dużo szybciej niż indywidualnie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale no tak po prostu to działa, że mnie to jeszcze bardziej napędza, ale tak jak wspominałam, w tym biegu jest większa odpowiedzialność, bo no oczywiście zdarzają się niedyspozycje dnia i każda z nas to rozumie, jeśli jednej się powinie gdzieś noga podczas sztafety. No ale wiadomo, że są to ciężkie sytuacje. Ale w przypadku sztafety też fajne jest to, że jak dobiegamy, to mamy możliwość cieszenia się od razu z tego sukcesu już za linią mety, że nie jestem sama, tylko mam dziewczyny wokół siebie i myślę, że to jest też fajne w tym momencie. I to się fantastycznie ogląda. Tę radość, tak, prawda? Tą eksplozję, radość. Euforię. My jesteście skaczemy taką przed telewizorami, a wy tam tak, jesteście na bieżni. Taką sportową rodziną. Widać, że się wspieracie. I mówiłaś zresztą o tym, że masz wsparcie wśród koleżanek, że się lubicie, ale czy są takie momenty, a no dam sobie rękę uciąć, że muszą być, bo jestem kobietą, no przecież dziewczyny się kłócą, czy wy się też kłócicie? Że za dużo tego dobrego. Myślę, że nie. Jakieś kłótni... Straciłam rękę. No, nie przypominam sobie, ale myślę, że jak najbardziej są takie momenty, że też mamy siebie dosyć nawzajem, ale myślę, że po prostu każda idzie w swój kąt i tyle. Ale muszę tutaj powiedzieć, że na igrzyskach w Tokio, jak teraz byłyśmy, dostałyśmy apartament i mieszkałyśmy w 8 dziewczyn. Oczywiście to były 4 pokoje po 2 osoby, ale mimo wszystko 2 łazienki, 8 bab na jeden tak mały metraż. Mówię, że... Jedna wybiera muzykę. Tak, ja myślę, że na pewno to rypnie, że to jest kwestia czasu, kiedy po prostu wybuchnie jakaś wojna, ale dałyśmy radę. Mieszkałyśmy tam 2 tygodnie i obyło się bez żadnych zgrzytów. A trzeba podkreślić, że przed zawodami jednak te emocje buzują w nas i tym bardziej, że biegamy sztafetę i każda chciała być w tym podstawowym składzie. Właśnie. Więc myślałam, że się to nie uda. Ale jednak. O to chciałem zapytać, bo to wiesz jak jest. Jest przyjaźń, jest wsparcie, no ale jest też rywalizacja, prawda? Albo to twoje nazwisko zostaje na kartach historii, albo nazwisko koleżanki. Ja nigdy do takich leveli, do takich zaszczytów w świecie sportu jak ty nawet nie dobrnąłem, ale pamiętam grając w piłkę w niższych ligach, stałem na bramce, biegacz ze mnie marny, więc stałem w piłkę, jak to zwykłem określać. Jednak no była duża rywalizacja o to, bo wiadomo, no, to jest pozycja, gdzie albo grasz, albo siedzisz. Ciężko też nawet wejść w trakcie spotkania z ławki. Albo jest się wyborem trenera, albo nie. I no, to siłą rzeczy u młodych chłopców rodziło pewnego rodzaju antagonizmy, rywalizacje. Uśmiechaliśmy się, ale podskórnie czuliśmy, prawda, że sytuacja jest napięta. U was też jest coś takiego, że no, przyjaźń to jeden bardzo ważny filar, no ale każda na mecie chce być najlepszą, być tą pierwszą i przejść do tej historii, jako się rzekło. Oczywiście, że tak, no po to trenujemy, że każda z nas chce wygrywać, chce być najlepsza. Więc ja tutaj zawsze się śmieję, jak są Mistrzostwa Polski na stadionie, to zrobiło się z tego takie troszeczkę, można już powiedzieć, mini Mistrzostwa Europy, bo ja już biegam na tych mistrzostwach od 2012 roku i kiedyś, proszę mi wierzyć, że medal dawało 54,3 sekundy, a teraz trzeba biegać 51,5 sekundy, żeby łapać się na podium, więc to jest ogromna różnica i zawsze w tym momencie życzymy sobie dobrze, ale oczywiście każda z nas chce wygrać, ale ja to zawsze mówię, że wygra po prostu lepsza. Ja już tyle siedzę w tym sporcie, że kiedyś w momencie, kiedy przegrywałam, płakałam, zamykałam się w sobie, a teraz wiem, że to jest, może teraz to tak dziwnie zabrzmi, ale że to jest tylko sport, to jest dodatek do naszego tak naprawdę życia i to, jeśli przegram raz, życie toczy się dalej. Będę starała się w dalszych biegach udowodnić, że to ja jednak jestem lepsza. Zresztą w 2018 roku przed Berlinem ja byłam tylko wicemistrzynią Polski, a na Mistrzostwach Europy wywalczyłam 2 medale, więc to tylko świadczy o tym, jaki jest poziom u nas wysoki, ale wracając do tematu, no my przed biegiem indywidualnym życzymy sobie powodzenia i tak naprawdę na około minutę stajemy się takimi wrogami dla siebie, bo to jest czas, w którym każda chce być najlepsza, ale po biegu gratulujemy sobie i myślę, że nie ma takiej niepotrzebnej zawiści wobec siebie. Aż sport, ale i tylko sport, prawda? To podkreślają też nasi wspaniali goście, rozmówcy, którzy ze świata sportu się wywodzą. Chcesz jeszcze pytać o coś? Bo chciałem też, żebyśmy coś zagrali, ale to wiesz. I jeszcze tylko chciałam zapytać, tak, Justyno, sport i służba wojskowa, tutaj mąż czekający na ciebie, no dużo tych miejsc w twoim życiu. Czy jest jeszcze miejsce na coś innego? Masz jakieś pasje? Masz w ogóle czas na to, żeby cokolwiek innego robić oprócz biegania? Taka zabiegana z ciebie dziewczyna. Jest wiele rzeczy, które tak naprawdę chciałabym robić albo spróbować robić, ale no niestety czas mi na to nie pozwala. Na przykład chciałabym się nauczyć jeździć na desce, na nartach, ale no ze względu na to, że trenuję nie mogę, bo wiadomo, różnie może się to skończyć. Ale jedyną takim moim zajęciem, moją mini pasją jest pieczenie w domu. Na to, jeśli mam czas, proszę. Tak, lubię sobie dogadzać, lubię słodkie, także... Idą święta, jest okazja się dokazać. Dokładnie, także będzie co robić na pewno. Jakieś popisowe ciasto masz swoje? Popisowego może nie, ja lubię eksperymentować i rzadko kiedy robię parę razy to samo. Lubię wyszukiwać przepisów, szukać czegoś, a że zbliżają się święta, więc mogę zapewnić tutaj stąd męża, że będzie miał co robić, bo zawsze go później w to wciągam, bo oczywiście brakuje mi czasu i nie wyrabiam się ze wszystkim. No to ciacho załatwione na święta. Pozdrawiamy oczywiście małżonka serdecznie przy tej okazji. Miłe panie, wracamy do rozmowy już za chwilę, ale teraz kolejny kącik muzyczny. Kasiu, twój propozycja, jak zerkam, zagraniczna. Bring Me to Life, dwa Ten słowa. Sens. Tak jest, to ciebie. Jest utwór z 2003 roku. Przepiękny, rockowy utwór, fantastyczny głos wokalistki i pamiętam, że największe wrażenie wywarł na mnie teledysk tego utworu. Taka krucha dziewczyna, która wspinała się po parapetach ogromnego wieżowca. Ja mam lęk przestrzeni i lęk wysokości. Do tej pory mam ciarki, jak tylko sobie o tym pomyślę. Ale skoro dzisiaj mówimy o łamaniu, przełamywaniu swoich słabości, to czemu nie? Ten utwór dla państwa. Mocna kobieta, mocna tak. Głosie. Niby w tej koszuli zgrzebnej chodzi po tych parapetach, a zaśpiewa tak, że mury się trzęsą. Podoba mi się, Kasiu, ten twój kącik muzyczny dzisiejszy. O, właściwie nie tylko dzisiejszy. Drodzy państwo, pierwsze grudniowe wydanie naszej audycji. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość w radiowej trójce, Justyna Święty-Resetic. Dziś tym gościem jest. Wielkimi krokami zbliżają się święta. Święta w domu u ciebie, Justyno, to jest to okres, kiedy zawodów lekkoatletycznych próżno szukać w kalendarzach, prawda? W niektórych ligach, chociażby w Premier League na Wyspach Brytyjskich, ten tradycyjny mecz drugiego dnia świąt, ale u nas lekkoatleci, biegacze mogą poodpoczywać w święta. Zdecydowanie. I tak. Pojeść. Oczywiście. I korzystasz? Jak najbardziej. Ja nie wyobrażam sobie osobiście spędzania tych świąt poza domem. Nie wiem, są też święta wielkanocne, ale jednak mimo wszystko gdzieś sercem jestem bardziej przy świętach Bożego Narodzenia. Są one dla mnie tak bardziej wyjątkowe, rodzinne i zawsze lubię ten czas. Oczywiście po zakończeniu świąt troszeczkę żałuję, bo mój brzuszek jest tak pełny, a tu trzeba wracać do treningów i rozpędzić tą kulę na nowo na ścieżkach biegowych, ale jak najbardziej jest wtedy dyspensa i można sobie pofolgować. Skoro już o twoim brzuszku mowa, no to właśnie jak to jest? Zastanawiamy się tutaj z Kasią, ze sportowcami, z biegaczami. Ścisła dieta w jakichś określonych momentach sezonu, czy przez cały rok, czy sama przygotowujesz sobie potrawy, czy jednak jest to jakiś catering dla sportowca, czy utrzymanie wagi takiej optymalnej pod kątem zawodów, to jest duży wysiłek. Jak wyglądają te przestrzenie u ciebie? No generalnie mam to szczęście, że w domu dba o mnie catering, ale ja jestem też osobą, która wychodzi z założenia, że wszystko jest dla ludzi i trzeba tylko znać tą granicę. I tak naprawdę myślę, że no dopóki trenuję, to mój organizm też spala dużo więcej. Oczywiście staram się jeść zdrowo, ale to nie jest tak też, że nie zjem kawałku ciasta, czy czekolady, chipsów, czegokolwiek, bo lubię po prostu. Zawsze jest tak, że ta waga w okresie takim, jak jest teraz, zimowym, jest troszeczkę większa. Więcej jest tej siłowni, więc ta masa też sama gdzieś przychodzi, ale w momencie, jak przychodzimy, im bliżej takiej imprezy docelowej, im bliżej startów, te treningi są coraz cięższe, coraz więcej od nas wymagają, to ta waga tak naprawdę sama spada. Dochodzi do tego stres oczywiście związany z zawodami, więc na razie jest tak, że wszystko samo spada. Zobaczymy, jak skończę trenować, czy tak dalej będzie, czy będę musiała już troszeczkę zaciągnąć ręcznego, jeśli chodzi o jedzenie. Doskonałą dyscyplinę sportu, Justyno, według mnie wybrałaś. Nie trzeba być na diecie. Sylwetka przepiękna. Nie musisz zagryzać bułki bananem, bo możesz pozwolić sobie na wszystko. Zatem bieganie widać i służy, i można powiedzieć, że jest, rozwija tutaj i sylwetkę, i kondycję. A gdyby nie to bieganie, Justyno, to co byś robiła? Czy też sport, czy coś innego? To jest dobre pytanie. Kiedyś myślałam, że będę grała w piłkę nożną, bo w Raciborzu była też otwarta sekcja dla kobiet. Ale z perspektywy czasu myślę, że jednak bym się tam nie odnalazła, że to jest sport bardziej drużynowy, a ja jestem jednak mimo wszystko takim typem bardziej indywidualistki. Oczywiście w sztafecie no to jest troszeczkę inaczej, bo to jest chwila, kiedy biegamy razem. No to 4, a nie 11. To też prawda. Jezu, 11 baw. O Boże. To byłby to zestaw. Dokładnie. Powiększone. No ale to też, no, tak się mówi młodym zwłaszcza. Idźcie tam, dzieciaki, pobiegać. Idźcie do sportu. Sport to zdrowie. Znamy to i tak faktycznie jest. Ale no, jest też tak, że jednak sport wyczynowy to już nie do końca takie zdrowie w czystej postaci. To liczne wyrzeczenia, to liczne mikrourazy, to też wyższe ryzyko kontuzji. Nie było w twojej karierze takich momentów, kiedy myślałaś sobie, że no, rzucę to wszystko, chcę jednak żyć jak większość moich rówieśników, poimprezować, mówiąc najprostszymi słowy, nie zrywać, skoro świt często też przecież w podróży jesteś. To pozwala odkrywać świat, poznawać nowych ludzi. No ale częste podróże, wiemy, też eksploatują, męczą. Nie było momentów zwątpienia? Jezu, ciągle są. Tak naprawdę my jako biegacze mamy takie najcięższe treningi w sobotę. I zawsze jak przychodzi moment soboty, to sobie myślę, Boże, i po co mi to było? Mhm. To jest sobota, weekend, rówieśnicy szaleją, bawią się, a ja muszę iść na ten trening, najcięższy trening w tygodniu, muszę się zebrać i wiem, jak to się skończy, że po wykonaniu tego treningu już nie będę miała siły na nic. Więc tych momentów naprawdę jest bardzo wiele. Albo w takich momentach, gdzie tak naprawdę żyję ciągle na walizkach, wracam do domu, zrobię pranie i muszę się znowu spakować. I to jest moment, kiedy się zastanawiam, po co mi to było. No ale jak przychodzą sukcesy, to odpowiedź jest prosta. Właśnie, jest życie na walizkach, tak, słodki. Życie na walizkach, ale do tego słodki wór medali. No właśnie, jest to, jak twoje życie zmieniło się po tym, jak zostałaś medalistką, multimedalistką, czy jesteś rozpoznawalna tak normalnie na co dzień na ulicy, na przykład pani z Zieleniaka znacie, kojarzy, czy możesz sobie bezpiecznie wyjść na przykład z pieskiem na spacer bez make-upu i nikt cię nie poznaje. Myślę, że aż tak bezpiecznie to nie jest. Teraz w dobie pandemii moja mama też mówiła, po co się malujesz? I tak cię nikt nie pozna. Dobra, idę do sklepu. O, dzień dobry, pani Justyna. Ja mówię, a mama mówiła, że nikt mnie nie pozna. I poproszę selfie. Tak. Więc no na pewno po zdobyciu medali, no gdzieś coraz więcej osób mnie rozpoznaje, podchodzi, zagaduje, właśnie pyta się, czy może zrobić zdjęcie. Ale dla mnie jest to oczywiście jak najbardziej miłe, bo wiem, że tych kibiców jest bardzo dużo i że oni razem z nami przeżywają te emocje, przeżywają zawody, przychodzą na zawody, bo tak naprawdę kibiców w lekkiej atletyce jest coraz więcej w Polsce i te trybuny są coraz bardziej pełne, ale myślę, że jak najbardziej jest to fajne i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden sukces dołoży i tych kibiców będzie więcej. Zdecydowanie tak, to tego też ci życzymy awansem, choć do życzeń jeszcze dojdziemy, bo to taki punkt stały finału naszego programu. To teraz kolejny stały punkt, kolejny kącik muzyczny. Tym razem Justyny Święty-Resetic. Kącik zagraniczny. Kącik, drodzy państwo, zdradzę już trochę, bardzo gorący, bardzo wakacyjny, mimo że początek grudnia. Za oknami pogoda, jaka jest, doskonale wiemy, wszyscy państwo widzą. A Justyna zapraszać będzie gdzieś w zupełnie inne, gorące przestrzenie. Gdzie i dlaczego? Może zacznę od dlaczego. Okay. Nie tłumacz. Jest to taki utwór, myślę, wakacyjny, który tutaj troszeczkę przywoła, być może tak jak u mnie, wiele wspomnień. Ta piosenka towarzyszyła mi chociażby teraz na urlopie, gdzie była wałkowana non-topper w radiu, więc dlatego też taka moja propozycja, a nie inna. I myślę też, że wpada w ucho. Ja poza tym lubię takie klimaty, a uwielbiam klimaty takie latynoskie, gdzie można potańczyć i tak wychillować się. Zresztą sama męża namawiałam, żebyśmy poszli na kurs tańca taki, no ale niestety jeszcze to nie przeszło, ale no, może kiedyś. Może matę powinnaś rozłożyć, powiedzieć, że tam przewroty będzie ci ćwiczyć. To tak? Panie Dawidzie, jest sprawa. Żona prosi. Dobrze, to już załatwione. To teraz do konkretu przechodząc. Co to będzie? Jaki wykonawca, jaki tytuł? To będzie Rayos de Sol, wykonawca José de Rico. Posłuchajmy, drodzy państwo. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Bardzo wyjątkowy gość. Grudniowe nasze spotkanie, pierwsze grudniowe z Państwem. Justyna Święte-Resetic zabrała teraz nas wszystkich gdzieś na daleko, na Karaiby. Słonecznie, gorąco zrobiło się na naszej antenie. Justyno, to jest tak, że kiedy masz kilka wolnych chwil i kiedy nie ma zawodów i kiedy możesz wyluzować, wychillować, to właśnie to są twoje ukochane, ulubione kierunki wakacyjno-urlopowe? Zdecydowanie tak. Jestem zakochana w podróży poślubnej. Byłam właśnie na Dominikanie i urzekło mnie to miejsce naprawdę. 2 lata później wróciłam na Kubę i wiem, że to jest kierunek, który na pewno jeszcze bardzo chętnie wybiorę na wakacje. Urzeka mnie totalne inne podejście do życia ludzi. Oni nie przejmują się tak jak u nas, nie gonią za niczym. Oni po prostu żyją sobie spokojnie i pomimo tego, że nie mają czasami zbyt wiele, a i tak chcą się z nami tym wszystkim podzielić. Czyli ty byś chciała się zatrzymać, Justyno, po prostu. Biegniesz. Chciałabyś trochę... Tam nie ma też bieżni, podejrzewam, w tych miejscach, na plażach przynajmniej. Gdzieś by się może coś znalazło. Ale to tak jest, że takie zimne miejsca to absolutnie nie? No raczej nie. Jestem zdecydowanie ciepłolubna. Nienawidzę, jak muszę marznąć, tak jak teraz. Nie lubię tego momentu. Może dlatego też, że Łukasz, muszę... podkręć odgrzewanie. Tak. Do 30 wystarczy? Już może być. Już może być. Zdejmiesz w końcu kurtkę. Dokładnie. Justyna droga, no to już znamy twoje ulubione wakacyjno-urlopowe kierunki i preferencje. To teraz może trochę przewrotnie. Chciałbym cię prosić, byś zaprosiła naszych słuchaczy do Raciborza. tak bliskiego przecież twojemu sercu, ale powiedzmy też sobie szczerze, bo tylko na szczerości nasze rozmowy opieramy. No to Racibórz to nie jest takim kierunkiem top 5 czy top 10, jeśli myślimy o jakimś wypadzie weekendowym czy urlopowym. Ale z drugiej strony no też pięknie położone jest to miasto. No bliskość gór, możliwość wypadu do Czech, prawda? No, ale to co ja będę tutaj wiedzą pozyskaną z Wikipedii się popisywał? To ty opowiedz, czy warto jest przyjechać do Raciborza, jeśli tak, to co tam robić, gdyby ktoś chciał na przykład najbliższy weekend spędzić w twoim mieście? Ja myślę, że jak najbardziej, pomimo tego, że nie jest to być może duże miasto, jest to mała mieścina, ale myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie. Jest naprawdę dużo zieleni, co ja sobie akurat cenię. Są parki, w których można tak naprawdę spędzić miło niedzielne popołudnie z rodziną. Jest przepiękny, uważam, rynek, gdzie można, no może już nie teraz, ale wiosna, lato usiąść, zjeść jakiś deser albo zatrzymać się na kawkę. Mamy zamek, mamy muzeum, także jest parę takich miejsc, które myślę, że są warte zwiedzenia. Czyli w weekend nie ma mowy o nudzie, jeśli ktoś obierze Racibórz jako kierunek swojej oczywiście weekendowej. Zależy, kto co lubi. No tak, no do morza macie daleko. Zdecydowanie. Ale do gór, ale rzut do gór beretem. Już blisko. Godzinka właśnie. I jesteśmy. To jest tak, że jak śpiewał nieodżałowany Zbigniew Wodecki, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już? Serce mocniej bije, kiedy jako obieży świat, wracając z bliskich i dalekich wypraw, zbliżasz się do tablic oznajmiających, że wjeżdżasz do Raciborza. Serducha mocniej bije. To koniec tej podróży. Koniec biegania przynajmniej na jakiś czas. Nie, uwielbiam wracać tak naprawdę do miasta rodzinnego. Zresztą zamieszkałam już tam na stałe. Wiele osób pytało się mnie, dlaczego? Dlaczego nie Warszawa? Dlaczego nie Wrocław? Że tam są większe możliwości, większe miasta. Ale mnie to gdzieś totalnie nie pociąga. Ja wolę w takiej małej miejscowości, jaką jest Racibórz, tą ciszę, spokój, a zawsze, jeśli będę chciała gdzieś wyskoczyć, teraz z tym nie ma problemu. Są samochody, pociągi i mogę ruszyć. Mhm. A odpoczywasz bardziej wśród ludzi, czy właśnie tak jak mówisz, że w takich zacisznych miejscach? Myślę, że w zacisznych mimo wszystko. Czasami właśnie jak wracam po zgrupowaniach, mój mąż chce jechać tu, tam. Ja mówię, zostańmy w domu. Pójdźmy gdzieś na spacer. Tak, dokładnie. Że już i tak tyle czasu gdzieś przybywam z ludźmi, że jak wracam do domu, to wolałabym pobyć sama ze sobą lub w gronie najbliższych. A o czym marzysz, Justyno, jak sobie tak siądziesz z mężem wieczorem? Masz jakieś takie marzenie, które ci towarzyszy? Jest jeszcze parę takich marzeń, parę już jak najbardziej zrealizowałam i tych sportowych, i tych osobistych, ale na pewno chciałabym kiedyś założyć już taką w pełni rodzinę, że tak powiem, mieć kiedyś dziecko, mieć możliwość wracać do domu, patrzeć jak ono tak naprawdę rośnie. Obserwuję teraz właśnie dzieciaczka mojego brata i widzę, jak to wszystko fajnie wygląda. I myślę, że to jest takie moje główne marzenie na ten moment, na być może najbliższe lata. Drodzy Państwo, to do naszej rozmowy z Justyną Święty Resetic wrócimy już za chwilę. Teraz kolejna z naszych propozycji muzycznych. Przygotowując te propozycje na dziś dla Państwa, jakoś tak w duszy grały mi duety. Był duet estoński, to teraz dla odmiany nasz duet krajowy. Dzikość serca, tak jest zatytułowany utwór, który już za chwilę Państwu zaprezentujemy. Pochodzi on z debiutanckiej płyty Szymona. Szymona, który mówi, to pseudonim artystyczny, choć zdecydowanie częściej mogą Państwo usłyszeć na scenie Szymona w sytuacjach, kiedy,